Романс про короля, что покинул трон. Так было и долго так будет. Полили вёски поли, с городов робили руины и груды всей земли, все короли. Не все. У давнину забытую был один, одины. И он для простых кинул элиту, для кохання покинул свой трон. Заблукал ён на поляванні і з дачкой палясоўшчыка Рут, прасядзеў ля агню да світання і найлепшую стрэў зару. І кінуў магнатаў без жалю, палюбіў курных хатаў дым і аддаў сваё сэрца не замкам і залям, а халупам і бедным братам сваім. Палюбіў іх песні і словы, бо казаў іх каханай род. І зляцелі ў многіх галовы з тых, хто мучыў і нішчыў народ. І аднойчы сказаў ён магнатам, сказаў словы дзіўныя ён: «За каханне ў простай хаце я пакіну бацькоўскі трон. А паколькі мне вецер вее з нейкай іншай свабоднай зямлі, то в Ісландыю край завеі мы сплывем на сваім караблі». І ў той час, калі яшчэ не ўкрылі крылы ветра зяўмачты взлёт, на прычале конна з'явіліся сваякі тых, што нішчыў народ. Гналі коннікі ў дзікім намёце, кожны меч свой цягнуў з нажон. Не каханнем, макітрай заплоціш ты, што дурню кінуў свой трон. Нараджала маланкі зброя, і пад вечар ад роднай зямлі край далёкі, край мёртвых герояў ён адплыў на сваім караблі. Раздзімаў яму ветра зі ветер, і адплыў у нязнанае ён, той адзіны кароль на свеце, што аддаў за каханне свой трон.